Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 24 grudnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent składa Polakom życzenia świąteczne. Przede wszystkim spokojnych, dobrych świąt w gronie rodziny. Białe święta tylko na południu Polski. W innych regionach deszcz, na południu i wschodzie ulewne. Dymisja w Boeingu, stanowisko stracił prezes koncernu. Jej nazwa pochodzi od łacińskiego słowa vigiliare, to znaczy czuwanie, stanie na straży, bycie gotowym. Dziś Wigilia Bożego Narodzenia. Wigilią nazywamy też uroczystą kolację, do której zasiada się o zmroku w gronie rodziny i najbliższych. Świąteczne życzenia złożył Polakom prezydent Andrzej Duda. Przede wszystkim spokojnych, dobrych świąt w gronie rodziny, żeby rzeczywiście to był taki okres z jednej strony uspokojenia, z drugiej strony rzeczywiście odpoczynku, bo ludzie bardzo ciężko pracują i niech te święta w jakimś sensie będą nagrodą za tą ciężką pracę, którą przez cały rok mieli. Szanse na białe święta mają mieszkańcy południowej Polski. Tam sypie, mówi synoptyk Małgorzata Tomczuk z IMGW. Na południu województwa śląskiego i małopolskiego. Śniegu tam przybywa, na razie jest to mokry śnieg, pada przy temperaturach takich około zera, ale jeszcze lekko dodatnich i będzie padał. I spodziewamy się, że napłynie też chłodniejsze powietrze, więc temperatura z lekko dodatniej zmieni się na lekko ujemną. Będą kilkustopniowe mrozy. W pozostałych regionach kraju deszcz. Parasol na pewno, dzień wigilijny, pierwsze dwa dni świąt też z deszczem. Po świętach deszczu nie powinno być dużo i nawet możliwe, że będzie padał bardziej śnieg niż deszcz. Będą chłodniejsze dni, ale to będzie taka huśtawka, bo niewykluczone, że po niedzieli znowu nadejdą cieplejsze dni, czyli na koniec roku się ociepli. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś ostrzeżenia przed ulewnym deszczem dla województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i południowo-wschodniej części Mazowsza. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują w Małopolsce i na Podkarpaciu. Zagranica teraz w serwisie. Nowy szef ukraińskiego IPN-u chce odnowienia zniszczonych ukraińskich pomników w Polsce. Oczekuje też odpolitycznienia kwestii upamiętnień historycznych pochówków. Anton Drobowicz w tym miesiącu objął urząd szefa ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Kilka tygodni wcześniej ukraińskie władze odblokowały po dwóch latach zakaz poszukiwania polskich ofiar spoczywających na terytorium Ukrainy. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Anton Drobowicz wyjaśnia, że chciałby, aby pozytywne kroki ukraińskich władz spotkały się z odpowiedzią ze strony Polski. Bardzo bym chciał, aby te upamiętnienia, które są w Polsce i są legalne, były odnowione. Mamy dokładną informację o jednym takim zniszczonym pomniku, który jest legalny. Odnowienie tego upamiętnienia byłoby dobrym początkiem dialogu. Szef ukraińskiego IPN dodał, że chciałby też, aby w kwestii upamiętnień między Polską i Ukrainą było mniej polityki. Powinniśmy zaprzestać przeciągania liny na arenie politycznej, a zacząć od kwestii praw człowieka, bo człowiek, który umarł, ma prawo do godnego pochówku. Anton Drobowicz podkreślił, że otrzymał od polskiej ambasady w Kijowie i polskiego IPN sygnały gotowości do konstruktywnej współpracy i zamierza spotkać się na początku stycznia z polskim ambasadorem. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Boeing ma nowego prezesa. Dotychczasowy Dennis Milbank stracił stanowisko w związku z kryzysem dotyczącym maszyn 737 MAX. Teraz szefem koncernu będzie David Callahan. Boeing poinformował, że firma musi przywrócić zaufanie i naprawić stosunki z klientami i wszystkimi innymi stronami. W ubiegłym tygodniu Boeing poinformował, że w styczniu wstrzyma produkcję samolotów 737 MAX. Na jak długo? Tego nie podano. Skutki tej decyzji odczują zarówno dostawcy, jak i kontrahenci Boeinga na całym świecie. Samoloty 737 MAX zostały uziemione w marcu w konsekwencji dwóch katastrof, do których doszło w odstępie 5 miesięcy. I jeszcze ważna informacja z Finlandii. Święty Mikołaj na saniach ciągniętych przez renifera wyruszył wieczorem ze swojej wioski w Rovaniemi w podróż z prezentami dookoła świata. Wcześniej złożył świąteczne życzenia całemu światu. W tym roku podkreślał znaczenie tolerancji. Święty Mikołaj, życząc, by święta były spokojne i wszyscy spędzili czas z rodziną oraz przyjaciółmi, przyznał, że lubi, gdy ludzie myślą o sobie nawzajem i są mili dla siebie. Także, gdy pozdrawiają siebie nawzajem miłymi słowami, nawet nieznajomych. To był serwis Trójki. A ty byłeś grzeczny, chłopczyku, w tym roku? Rozumiem. Mateusz Fusiarz. Chciałem szybko powiedzieć, że tak, ale zacząłem się zastanawiać, więc... Nie warto się zastanawiać. Szybka odpowiedź. Byłeś grzeczny? Tak. Dobrze. Proszę bardzo. Przedostatni mecz w roku w Plusslidze dla ekipy z Warszawy. Werwa Orlen Paliwa 3-0 grała Kuprum Lubin. Dobrze grali wczoraj gospodarze, mówi kapitan Kuprum Mateusz Sacharewicz. Warszawa miała ten mecz pod kontrolą i pomimo, że w tym ostatnim secie tak naprawdę zbliżyliśmy się i mogło dojść do takiej nerwowej końcówki, to wydaje mi się, że chłopaki kontrolowali to spotkanie. No my chcieliśmy powalczyć, na pewno Warszawa jest dużo lepszym zespołem na ten moment od naszego, a my gdzieś staramy się z tej pozycji underdoga gdzieś tam zaatakować i skubnąć tych dużo większych od nas, ale po prostu się to nie udało. No nie tak sobie ten mecz wyobrażaliśmy. Wyszło jak wyszło, ale teraz jest przerwa i tak naprawdę no, można trochę te głowy przywietrzyć i gdzieś tam skupić się na tym, żeby ta druga część sezonu była lepsza. W tym roku jeszcze tylko Ślepsk, Suwałki zagra z MKS-em Będzin. Natomiast w piłce na przestrzeni najbliższego tygodnia grać będą tylko w Anglii. W drugi dzień świąt, w tak zwany Boxing Day, aż 9 spotkań i wielki hit. Pierwszy w tabeli Liverpool zagra na wyjeździe z drugim Leicester. To w ramach 19 kolejki. A przed nowym rokiem jeszcze i 20 kolejka. Wtedy chociażby derby Londynu. Arsenal zagra z Chelsea. Poza tym europejska piłka odpoczywa. W Ekstraklasie wrócą do gry dopiero 7 lutego. We Włoszech, gdzie poza polską ligą gra najwięcej Polaków, też robią sobie sportową przerwę. Włochy to kraj futbolocentryczny. Bez futbolu, co potwierdzają badania medyczne i socjologiczne, Włosi żyć nie potrafią. W przerwach w rozgrywkach lekarze diagnozują u Włochów wyższy poziom stresu i rozdrażnienia, na co uskarżają się żony i narzeczone. Ale 2 tygodnie rozbratu ze sportowymi emocjami to z drugiej strony czas podsumowań, wspomnień, plebiscytów i głębszej refleksji nad sportem i jego bohaterami. La Gazzetta dello Sport podczas dorocznej gali za sportową legendę roku uznał Sinisze Michajlowicza. W styczniu został trenerem znajdującej się w strefie spadkowej Bolonii i wyprowadził drużynę na 10. miejsce w tabeli na koniec sezonu. Ale nagrodę dostał za co innego. Za wielką odwagę i determinację w walce z białaczką. W tym splocie dramatycznych wydarzeń włoski sport pokazał piękną, szlachetną twarz. Wesołych świąt z Rzymu życzy kibicom Piotr Kowalczuk. I jeszcze ważna informacja dla fanów pewnego trenera, który w Polsce wielu miłośników to pewnie nie miał, ale może komuś jednak ten temperament pasował. Mowa o Ricardo Sapinto, czyli byłym trenerze Legii, a od wczoraj także byłym trenerze Bragi. Portugalski zespół zwolnił szkoleniowca, bo 8 miejsce w lidze i 21 punktów straty do prowadzącej Benfiki nikogo nie zadowalało. Posady Portugalczykowi nie uratował nawet awans do fazy pucharowej Ligi Europy. A z pracą pożegnał się też trener Espanyolu Barcelona, Pablo Machin. I skoro 8 miejsce nie zadowalało władz Bragi, to nie ma się co dziwić zarządowi Espanyolu. 20 miejsce po 18 kolejkach w La Liga, można się zdenerwować i zwolnić. Kolejny sport po 9. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No jak słyszeliśmy w serwisie, czeka nas zachmurzenie duże, przejaśnienia na północnym zachodzie kraju, miejscami głównie na wschodzie i południu, a także nad morzem opady deszczu i to będą najbliższe dni właśnie takie, deszczowe. W miejscowościach podgórskich i w górach, tam śnieg, w Bieszczadach na przykład 15 cm. Temperatura od zera to Zakopane 4, w Kielcach 5, w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Jeleniej Górze, Łodzi, Lublinie, Suwałkach, Olsztynie i Koszalinie 6, w Szczecinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Poznaniu, Gorzowie i Opolu, najcieplej 7 we Wrocławiu. Listy jeszcze przyszły, między innymi od pani Ewy. Plan jest taki, że do 9 w łóżku z kawą i trójką, a potem się zobaczy. Taki plan na dzisiejszy poranek. I pozdrowienia dla wszystkich urzędników. Skarbówka dziś pracuje. Mam tylko nadzieję, że podatnicy nam dziś odpuszczą. To od pani Ewy. Z kolei pan Piotr napisał tak. Panowie w waszej audycji opowiadają, jak ciężko pracują w kuchni i to się chyba zgadza. I teraz uwaga, refleksja długofalowa. Jestem diagnostą i zawsze przed świętami pojawiało się sporo panów z prośbą o sprawdzenie samochodu. Albo to mi stuka, a może ustawiłby mi pan światła, a wie pan, chodzi o to, że chyba o coś zahaczyłem, jakby można było spojrzeć i tak dalej, i tak dalej. I jednak w ostatnim czasie ilość takich stukaczy znacząco spadła. Dużo radości na święta i w całym roku, tak napisał pan Piotr. Taka konstatacja. Czyli jednak panowie się garną do kuchni. Ja na przykład jestem człowiekiem, który lubi zrobić zakupy do kuchni, a potem już niech się dzieje. A potem patrzysz, jak to samo się próbuję, tam staje. Ja lubię smakować bardzo i doprawić coś. A, degustator nam się trafił. Tak jest. Widać Mateusz, po posturze, że lubię jeść. Mateusz Fusiarz. Za chwilę rozmowa, dziś będzie salon niepolityczny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta,

krótsze. Będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Niepolityczne Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Kłaniam się Pani, szczęść Boże naszym słuchaczom. Księże profesorze, gdyby dziś Pan Jezus narodził się w Betlejem, to w jakiej sytuacji byłaby Święta Rodzina? Pewnie tak jak tysiące rodzin chrześcijańskich, które mieszkają na terenach Ziemi Świętej. Betlejem byłby to widok na ten pięciometrowy mur, który jest zwieńczony drutem kolczastym oddzierającym tereny Betlejem od Jerozolimy. Pewnie Święta Rodzina borykałaby się z dochodami, bo wiemy, że tam brakuje pracy, brakuje regularnych pensji, przynajmniej na tym terenie palestyńskim. Odrobinę lepsza była sytuacja turystyczna w ostatnich miesiącach. Pamiętajmy, że zwłaszcza w lecie tutaj te hotele były pełne, dużo turystów z Polski, między innymi z całego świata, więc ci, którzy żyją ze sprzedaży pamiątek wyrabianych z drzewa oliwnego, mieli odrobinę łatwiej i zarobili trochę na życie. A kto by pomógł Świętej Rodzinie, gdyby była rzeczywiście w sytuacji nawet zagrożenia bytowego? No to jest trudne pytanie, ponieważ pewnie chrześcijanie, bo oni się trzymają razem, tak jak wszystkie te wspólnoty etniczne tam na terenie tego Bliskiego Wschodu. No tak jak pewnie było w historii, że pukali od drzwi do drzwi i to też pamiętajmy, że to wcale nie chodziło pewnie jedynie o brak miejsca, bo kobieta, która urodziłaby w jakimś hotelu czy gospodzie, sprawiłaby, że ta gospoda byłaby nieczysta i żaden porządny Żyd by się tam nie mógł zatrzymać, więc to nie chodziło jedynie o brak miejsca, ale też o to, że no, interes ekonomiczny wziął górę po prostu. A kto złożyłby dzieciątku hołd? Znaleźliby się trzej mędrcy? Pewnie tak jak wtedy. No proszę zauważyć, tylko to jest też taka pewna ironia losu, bo tu Matka Boża, która otrzymała od anioła zapowiedź, że narodzi Mesjasza, króla, i pierwsi, którzy przyszli do tego dzieciątka, to byli pasterze, a jak pamiętamy, według ówczesnej tradycji, pasterz to był człowiek, no dzisiaj byśmy pewnie delikatnie powiedzieli, z marginesu, bo nie mógł nawet składać świadectwa przed sądem, bo ono było nieuznawane. Więc co się działo w sercu Maryi, pewnie działoby się i teraz, gdyby to się stało dzisiaj. A gdyby Jezus narodził się w Alepo, w Syrii, to byłoby jeszcze gorzej? To byłoby jeszcze gorzej, bo pamiętajmy, że mamy sieroty, mamy według statystyk tamtejszych prawie 10 tysięcy dzieci ulicy. To są dzieci, które czasami zagubiły swoje rodziny w tej zawierusze wojennej. To są dzieci, które nie chodzą od kilku lat do szkoły, bo rodziców na to nie stać. Przypomnijmy, że bezrobocie w wielu miejscach, takie jak Homs, Aleppo. Dwa tygodnie temu wróciłem stamtąd, więc mamy na świeżo informacji i obraz tego, co się tam dzieje. Rodziców nie stać. Żeby dziecko chodziło w Syrii do szkoły, my fundujemy stypendium w wysokości 10 euro, więc widzimy, jakie to są małe pieniądze, a jak zmieniają obraz życia. Dożywianie dzieci w Homs na przykład, które prowadzi m.in. polski jezuita, kosztuje euro 20 dziennie, żeby jeden ciepły posiłek był wydany, więc widzimy, jakie to są warunki. Mówimy o Betlejem, mówimy o Aleppo, o Syrii, o Homs, natomiast no, są jeszcze inne miejsca, gdzie byłoby ciężko, gdyby tam akurat zatrzymali się wędrowcy. No na pewno Egipt, pamiętamy to miejsce ucieczki świętej rodziny, ale dzisiaj pamiętamy, dzięki Bogu sytuacja się troszkę uspokoiła, bo wtedy, kiedy bractwo muzułmańskie wzięło władzę w swoje ręce, to było bardzo źle, bo dochodziło do tego, że będzie wprowadzone prawo szariatu, mieliśmy prześladowania chrześcijan. Zresztą może dla ciekawostki warto podać, że w samym Egipcie mamy często niestety porwania dziewcząt, młodych kobiet, wydawanych na siłę za mąż, za muzułmanów, to co słyszeliśmy chociażby z Nigerii, z Boko Haram, gdzie 300 uczennic zostało porwanych i wydanych na siłę za mąż, za muzułmanów. Taka mała wspólnota chrześcijańska w Pakistanie, gdzie to jest bodajże około 2% populacji tego kraju. No Asia Bibi była symbolem tego, prawda, prześladowania chrześcijan i traktowania mniejszości religijnych w wiadomy sposób. No tam 800 dziewcząt rocznie około jest porywanych, pomimo tego, że próbuje się robić jakieś wspólne komitety, no ale wojsko jest muzułmańskie, policja, więc nie mają interesu w tym, żeby swoich nie chronić. Był ksiądz niedawno nie tylko w Syrii, ale także w Libanie. Jak tam sytuacja wygląda? No niestety takie smutne wrażenie, bo 5 tygodni wcześniej byliśmy na takim spotkaniu Breakfast Prayer. Było nas tylko 3 duchownych kościoła katolickiego, ale było w większości byli duchowni muzułmańscy i wtedy mówili do nas: módlcie się o pokój, bo idzie 3. wojna światowa. Ja byłem dosyć zdziwiony. Owszem, napięcie czuło się, bo Liban, przypomnijmy może naszym słuchaczom, że jest takim ciekawym krajem, bo tam jest 4,5 miliona mieszkańców i na te 4,5 miliona rdzennych mieszkańców mamy około 800 tysięcy Palestyńczyków od kilku lat tam przebywających, dość długo zresztą. Mamy to teraz, są uchodźcy? To są uchodźcy z Palestyny. Natomiast mamy nową sytuację, bo pamiętajmy też kontekst historyczny. Przecież Syria prowadziła wojnę z Libanem, więc Syryjczycy nie są najbardziej lubianym sąsiadem przez Libańczyków, a dzisiaj według niektórych danych jest tam około 1,5 miliona. Niektórzy mówią, że nawet ta liczba sięga do 2 milionów i bieda. Teraz, 2 tygodnie temu, załamanie systemu bankowego, bo z banku, nawet jeśli ma się pieniądze na koncie, można wybrać około 300 dolarów tygodniowo, jeśli są, albo i mniej, więc już zaczynały się sytuacje takie, gdzie ludzie spali w samochodach, bo nie było ich stać na utrzymanie swojego mieszkania. Kuchnia, bo nie ma takich oficjalnych obozów dla uchodźców na terenie Libanu, ale byliśmy w tych nieoficjalnych i szkołach takich prowadzonych w kontenerach i tak dalej, więc mówili nam ludzie, że prowadzimy kuchnię dla tych ubogich osób z Syrii, które nie stać na kupienie ciepłego posiłku. Wydawaliśmy do tej pory kilkaset posiłków dla Syryjczyków, dzisiaj już trzeba wydawać Libańczykom. Stowarzyszenie nazywa się Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ale właściwie to jest pomoc ludziom w potrzebie. Tak, no Kościół, mówimy, najpierw trzeba zobaczyć człowieka, jego potrzeby. No, nie możemy głodnemu czy choremu dziecku głosić Ewangelii, zanim nie zapewnimy podstawowych potrzeb. No to, co robią nasi misjonarze, gdziekolwiek w Afryce czy w jakichś trudnych krajach, najpierw buduje się przecież studnie, potem szkołę, potem jakiś szpitalik, dopiero potem kaplicę i to wszystko, co służy kultowi religijnemu. Ale czy ta pomoc jest tak szczególnie celowana w chrześcijan, czy jeśli są w potrzebie sąsiedzi, którzy są innej wiary, to jej nie dostają? Od samego początku pani premier Beata Szydło i pani minister Beata Kempa powiedziała mi jedno: pomagamy wszystkim. I to jest piękne, co Polacy zapisują piękną kartę. Myślę, żeby dzisiaj, kiedy państwo będziecie patrzeć na ten pusty talerz, to chciałbym, żebyście mieli świadomość, ile dobrego robimy, bo my za rzadko państwu dziękujemy. Proszę państwa, jak patrzycie na ten pusty talerz, to pamiętajcie, w ubiegłym roku 18 tysięcy rodzin syryjskich zostało pozbawionych zmartwienia, bo zapłaciliśmy za leczenie ich bliskich. Każdy rodzic zrozumie, co to znaczy, jak dziecko umiera, a nie ma pieniędzy na wykupienie na przykład chemii. No na raka, jak jest się chory, potrzebne są wlewy. To ratuje życie. I to 18 takich tysięcy rodzin w Syrii dziękowało Polakom za to. Był piękny projekt Mleko dla Aleppo. Matki, które same były niedożywione, nie miały czym karmić swoich dzieci, więc zasponsorowaliśmy przez rok taki projekt. Mleko w proszku było, co tydzień one sobie przychodziły do tego punktu, odbierały adekwatne mleko w proszku do wieku ich dzieci i nie musiały słuchać głodnego płaczu ich dzieci. To są tylko przykładowe projekty, które dzięki państwa hojności rzeczywistości stowarzyszenie tam na miejscu robi. A jak wygląda wypełnianie praktyk religijnych w takich trudnych warunkach? To jest ciekawa rzecz, że na przykład w Aleppo czy w Homs te miejsca, kościoły to są takie miejsca nadziei. Proszę sobie wyobrazić, że szczególnie tam księża, siostry dbają o to, żeby te święta były szczególne. My też staramy się tym dzieciom, przynajmniej w tym okrucieństwie wojny, żeby przynajmniej Mikołaj czy Nowy Rok były jakieś inne, czy jakiś drobny prezent na święta, żeby dostały coś praktycznego, bo na przykład teraz mamy taki ładny projekt uszycie ciepłej odzieży i te pieniądze pracują dwa razy, bo raz, że zamawiamy u Syryjczyków, którzy szyją te kurtki i buty i rękawiczki, bo przecież Syria kiedyś słynęła z produkcji ubrań i rozdawane są tym dzieciom, także podwójnie te pieniądze pracują. I jest to taki ładny gest, bo to coś bardzo potrzebnego, a jednak święta taka odrobinę, jakaś taka nadzieja, że ktoś o nich pamięta, co jest też bardzo ważne. Stowarzyszenie niedawno apelowało o pomoc w postawieniu kaplic w Sudanie. Jeżeli brakuje właśnie lekarstw, żywności, no to dlaczego budować kaplice? Jakie to ma znaczenie dla tych chrześcijan? A Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym rozpoczęliśmy właśnie od pomocy i tu chcę bardzo ukłonić się nisko księżom, proboszczom, którzy tę zbiórkę przeprowadzili właściwie we wszystkich parafiach w Polsce, tam poza chyba jedną diecezją i państwu, którzy wrzucaliście te datki do puszek, bo one były naprawdę duże. Przekazaliśmy już 500 000 euro, ale nie na kaplice, najpierw na żywność, bo wiadomo, że to jest taka ironia losu. Te kraje, które były cierpiały od ogromnej suszy, ten róg Afryki, tam mamy, wiemy, jakie są problemy, nagle pojawiła się ogromna powódź. I to z jednego ekstremum przeszliśmy w drugie. Dzisiaj potopione zwierzęta, woda zanieczyszczona, nie ma czystej wody do picia, więc im pomagamy. Ten biskup, który był, mieszkał gościnnie w baraku wojskowym, więc daliśmy pierwsze pieniądze na to, żeby kupił żywność i leki najbardziej potrzebne i namioty. Zresztą chcemy się wybrać teraz z misją Telewizji Polskiej do Sudanu, pokazać na miejscu tę sytuację i też zbadać. Także kaplice owszem, ale dopiero później. Ta kaplica, jak my mówimy o ośrodku takim misyjnym, to tak jak pani redaktor mówiłem, najpierw jest szkoła, najpierw jest szpitalik, a dopiero potem jakiś skromny kościół. Zresztą zwróćmy uwagę, jak papież Benedykt XVI mówił, że Bliski Wschód bez chrześcijan z dużo mniejszą ilością nie będzie tym samym Bliskim Wschodem, to dlatego. Dlatego, że chrześcijanin pomoże każdemu. My nie robimy tak jak sunnici i szyici, że się wyżynamy między sobą. Dzięki Bogu ten okres mamy za sobą jako chrześcijanie. Natomiast pomagamy człowiekowi. Ale co jest też dobrego? Że dzisiaj muzułmanie, będąc zawstydzeni tym, że chrześcijanie pomagają ich dzieciom leczyć ich dzieci w tych miejscach, gdzie nie ma Caritasu czy pomoc Kościoła w potrzebie, Czerwony Półksiężyc też powoli zaczyna pomagać chrześcijanom. Księże profesorze, kiedy my tutaj w Polsce pędzimy jak szaleni, robimy ostatnie przygotowania, kupujemy ostatnie prezenty, promocje, te różne kolorowe papierki, gwiazdy, Mikołaje, to co w tym czasie robią chrześcijanie na wschodzie? Właśnie ci chrześcijanie w potrzebie, w zagrożeniu. No, starają się też rodzice, żeby tym dzieciom jakoś przynajmniej te święta odrobinę inaczej przebiegły. Jak to wygląda? Bo ksiądz mówi, że każdy się stara, żeby jakoś dzieciom... No przykładowo w Aleppo. Na szczęście ta dzielnica, gdzie jest kościół łaciński, gdzie są zakonnicy, jest przepięknie ubrana. Starają się rodzice stworzyć dla tych dzieci i dla wszystkich, no bo wiadomo, że to jest jakaś odrobina odskocznie od tego, tej szarości, tych gruzów, tego ostrzału, tego niepokoju, tego ciągłego braku wszystkiego. Jakaś odrobina może wspomnienia, że było kiedyś lepiej, że ten Pan Bóg wreszcie sprawi, że jakiś dobrzy ludzie, czy przez ręce dobrych ludzi wreszcie zapanuje ten pokój na tej ziemi. A takie święta wyłącznie religijne, niekomercyjne są lepsze od naszych? To znaczy na pewno inna jest perspektywa, bo tak jak pani powiedziała, my jesteśmy zagłuszeni przez kolędy, przez reklamę, przez to wszystko i gdzieś tam ucieka. I u nas święta już trwają od początku listopada właściwie. No tak, no ta komercja jest taka, no ale... Myślę, że jak się postaramy, to nie zagubimy tego wszystkiego, bo też Polacy myślę, że jesteśmy też takim dobrym narodem i trochę tam, jak kiedyś byłem w Rwandzie, tak sobie pomyślałem, czemu my tak jako ludzie będziemy niedługo zasiadać do stołów i często przy okazji się odmówimy, że my nie umiemy usiąść, bo się tak bardzo różnimy. Przecież w wszystkich państwach są różne poglądy polityczne, różne partie. Jakoś tak nikogo to nie dzieli aż tak jak nas. Czasami ta Rwanda mi przychodzi na myśl, że przecież nie musimy się tak jak oni dzielić, gdzie mąż zabijał żonę, bo należała do innego plemienia, a u nas tak czasami się odnosi wrażenie, że jak ktoś już jest z innej, ma inne poglądy, to już go trzeba zabić. I może życzmy sobie, żebyśmy się umieli szanować jako ludzie najpierw, którzy są inni, którzy mają inne poglądy, ale to nie znaczy, że się mamy zabijać. Właściwie to by była piękna puenta, ale jeszcze chciałam zapytać, bo mówimy o Kościele w potrzebie, o tym, że my coś dajemy, a czego my możemy oczekiwać od tych ludzi? Co oni nam mogą dać? A oni nam pokazują coś, pani redaktor, bardzo trudnego dla nas. bo myśmy zapomnieli o Panu Bogu. To, co papież Franciszek powiedział w Parlamencie Europejskim, że zaufaliśmy dobrom materialnym, myślimy, że one nam dają zbawienia. Ten Liban pokazuje, że nawet jeśli się ma miliony dolarów na koncie, to czasami nie można ich dostać. I te dobra materialne czasami mogą zawieść. I myślę, że warto jest też te święta pomyśleć o pewnej proporcji, bo oczywiście to, co materialne jest potrzebne, my nie możemy negować i nie mówić, że tylko że będziemy żyli duchowo, nie jesteśmy zakonnikami kontemplacyjnymi czy zakonnicami. Trzeba dbać o swoją rodzinę, o jej rozwój, ale też zachowajmy miarę, bo dobra materialne nas nie zbawią. Ten wymiar duchowy jest niezmiernie ważny. Jeśli sobie go odbierzemy, naprawdę będziemy biednymi ludźmi. Biedniejszymi niż ci, którzy są w Aleppo czy w Homs dzisiaj. Dziękuję bardzo. Ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Stowarzyszenia Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Beata Michniewicz, też życzę wszystkiego dobrego na święta. Dziękuję naszym słuchaczom. Pokoju. Autopromocja. Wigilia Bożego Narodzenia 2019. Od 18 do 20 tutaj przy naszym trójkowym stole będą siedzieli muzycy, których słyszą Państwo na naszej antenie przez cały rok. I złożą Państwu życzenia. Ale i po 20 zaproszę Cię, Piotrze, do naszego stołu, przy którym zasiądą z kolei przyjaciele z trójki, obok na przykład pani Ani Dymnej i pana Piotra Frączewskiego. Będziemy wspominali i snuli wigilijną fantazję od morza do Tatr, mając za czułego przewodnika księdza Krzysztofa Niedołtowskiego. Bądźcie z nami. Barbara Marcinik i Piotr Stelmach. Autopromocja. Jeśli tylko będą Państwo mieli taką potrzebę, jesteśmy w radioodbiorniku, postaramy się towarzyszyć. Nie nachalnie, ale towarzyszyć. 8.30 już minęła. Chyba zajrzymy do prognozy pogody. Święta nie będą białe, to już Państwo wiedzą. Zachmurzenie duże, przejaśnienia na północnym zachodzie kraju, miejscami głównie na wschodzie i południu, a także nad morzem. Trzeba się spodziewać deszczu. W miejscowościach podgórskich i w samych górach to tak, to spadnie śnieg i w Bieszczadach może spaść go nawet 15 cm. Temperatura wyrównana od 5 do 7 stopni na terenie całego kraju, tylko na Podhalu około 1. Trójka. Program trzeci. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy, które płyną, i listy, i SMS-y, i telefony, całe mnóstwo. Bardzo dziękujemy za wszystkie życzenia. Pani Marta napisała tak: śledzie już siedzą na balkonie, sernik w lodówce. Trochę się nie udał, ale na pewno będzie pyszny. Na pewno. Kazik wstał o 5.30, syn, domagając się od razu włączenia radia. Pod kołdrą albo wśród klocków na podłodze spędzamy tak cały dzień, tak jak chcemy, razem, bez świątecznej spiny i bez pośpiechu. Pięknego czasu dla wszystkich tych, którzy czekają na cud Bożego Narodzenia. Dbajmy o siebie i dbajmy o ten spokój, którego brakuje nam chyba wszystkim. Rodzina i przyjaciele przede wszystkim. To od pani Marty życzenia. A my dołączymy piosenkę dnia. To Steczkowscy. Królu anielski, Królu Anielski, to nasza piosenka dnia. Steczkowscy. 71335, też życzenia od pani Oli z Zielonej Góry. Musiałam dzisiaj przyjść do pracy na dyżur do biura, bo jako jedyna nie miałam już urlopu w tym roku. No i taki to fantastyczny dzień. Takiego dnia w tym roku w pracy jeszcze nie miałam. Szef nie dzwoni, nikt nie dzwoni, nikt nie pisze maili. Można w spokoju pracować i zrobić wszystko, co się na dzisiaj zaplanowało. Ja też poszedłem do pracy, ale ja mam taką fajną pracę, pomocnik Mikołaja. Wszyscy, co czekają na kuriera, niech się uzbroją w cierpliwość. Na pewno dzisiaj do was jeszcze dotrzemy. Pozdrawiam. No, na pewno niektórzy czekają jeszcze na te dostawy. Za 24 minuty 9 zaglądamy sobie do różnych miejsc dziś o poranku. No i właśnie, są tacy, dla których to Wigilia staje się dniem kulinarnego wytchnienia. Należy do nich pani Barbara Wesołowska z Dun, która przez ostatnich kilka tygodni wypiekała dla znajomych i nie tylko, również dla firm, bajeczne domki z piernika. Skąd taki pomysł? Pani Basia przyznaje, że została zainspirowana przez koleżankę. Pomysł padł od mojej koleżanki, która zapytała mnie któregoś razu, czy robiłam kiedyś taki domek, czy bym jej zrobiła, bo potrzebowała na prezent dla jakiejś rodziny z dzieciaczkami małymi. Wjechała mi na ambicje i tak stwierdziłam, że spróbuję. No faktycznie, nigdy nie robiłam, no ale cóż, trzeba kiedyś spróbować. I tak, w następnym roku wyszło już kilkanaście sztuk, już były fajniejsze, a w kolejnym jeszcze więcej, jakiś tam szerszy asortyment, kilka wzorów domków, lampeczkę do środka, szybki zamiast pustych okienek, które gdzieś tam będą migotać ze światełkiem od środka. Wykrawamy sobie, mocno dociskając, żeby nam się całość odcięła. I w tym momencie mamy jedną ściankę gotową. Przekładamy tą ściankę na papier do pieczenia. Wstawiamy do piekarnika. Ja się czuję jak Bob Budowniczy mniej więcej, tylko z piernika. Ciasto piernikowe ma to do siebie, że potrafi troszkę tak się odkształcić przy pieczeniu. Kleimy już później po upieczeniu takim lukrem bardzo gęstym, który działa jak taka zaprawa typowa. I później trzeba stopniowo najpierw wstawiać ścianki, które są wcześniej udekorowane z narysowanymi okienkami, drzwiami, jakieś wzorki ewentualnie fantazyjne mniej lub bardziej. Później nakładam dach, ewentualnie dostawiam jeszcze elementy, bo czasem to są takie bardziej fantazyjne, skomplikowane, które mają ganek jeszcze, ewentualnie okienka jakieś w poddaszu. Szybki to są aktualnie żelki. Robiłam początkowo z landrynek, tak zwanych karmelków, cukierków, ale no niestety pięknie wyglądały. Smakowały być może trochę lepiej, ale to już kwestia amatorów poszczególnych słodyczy. Ale niestety, kiedy postały kilka dni i była duża wilgotność powietrza, to potrafiły spłynąć, więc żelki sprawdzają się jednak zdecydowanie lepiej i mogą postać nawet do 2-3 lat, jeżeli ktoś utrzyma taki domek cały w stanie nienaruszonym. Tak to wygląda. Pani Basia, czyli Bob Budowniczy. Pani Marzena ma ciekawą obserwację. Patrzy sobie przez okno na inne mieszkania w bloku naprzeciwko. 18 balkonów, na których widać, co stoi. Nie ma tych plecionek takich między prętami, więc widać. I na tych 18 balkonów, na 12 stoją garnki. Pani Marzena policzyła. Czuwaj. Karp Lovela z pierwszej wody, choć jak na rybę już nie młody, to tkwi w tej wodzie i wzrokiem wodzi po sklepie wciąż. W święta mam najlepsze branie i do każdej pani, co przystanie, wnet puszcza oko, choć stoi z boku tej pani mąż. Ach, te przyrodnicze anomalie, no nie do pomyślenia są. Zagap się, choć minimalnie. A ten nie wiesz, jak opuszcza balię i skąd się obok ciebie wziął i bezczelnie talię chce twą objąć płetwą swą, objąć płetwą swą. Krok po kroczku idą święta, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. A stała sobie panieneczka, biust trójeczka, w ciup pusteczka, kieska krótka i choć nie młódka, to widać, że wciąż figurę ma dziewczątka, choć na liczniku pięćdziesiątka, westchnął rzewnie i poczuł, że w nim ikra wrze. Pyszczkiem przylgnął więc do szyby i wyczytała z ruchu warg. I oniemiała, bo prośba brzmiała: wybierz mnie, nie ma drugiej takiej ryby. Wierz mi, mała, karp to skarb. Ja zadziwię i prawdziwie uszczęśliwię cię, uszczęśliwię cię. Krok po kroczku idą święta. co się nie zdarza co dzień, pomyślała. A co mi szkodzi gość nietypowy, lecz zaintrygował mnie. I już całkiem przekonana mówi: biorę tego pana, różnych znałam, a ten przynajmniej stara się. Ale chociaż tak się starał, nastąpiła rzecz niemiła, bo zrobiła go na szaro, a konkretnie przyrządziłam. Pod uwagę biedak nie brał, że ocenia ją pochopnie. Owszem, chciał się dać rozebrać, ale nie do tego stopnia. Wiatr na soplach lodu już dąka, ogryziony dzwoniąc dzwonka. Romans już skonsumowany, choć nie takie miałem plany. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta. Pan Kuba dopytuje, czy to był rok 2012. No był pan bardzo blisko, to był rok 2013. Karp 2013. Piotr Bukartyk napisał słowa i też muzykę. I no oczywiście refren Kuba Strzyczkowski. Pan Tomasz jeszcze też dodaje, że w pracy w urzędzie w Gliwicach ze słuchaweczką w uchu. To proszę posłuchać tej historii. Za 18 minut będzie 9, bo jak wiem, Wigilia to wyjątkowy czas nie tylko dla nas dorosłych, ale przede wszystkim dla dzieci. Tylko co w ten wyjątkowy poranek mogą robić najmłodsi? No i proszę posłuchać. Okazuje się, że mogą planować dość karkołomne przedsięwzięcie. Nasz reporter Kuba Witkowski złapał na tym swoje córki, 8-letnią Tosię i 6-letnią Anielkę. Co ustawiacie? Pułapkę na Mikołaja. A to co to jest? Telefon, żeby nagrywać. Czyli co, taka tajna kamera? Tak. A co wy próbujecie tutaj? Złapać świętego na gorącym uczynku? Tylko, żeby zobaczyć, jak wygląda. Czy jest taki spaślały i w ogóle. Że co jest? To się... Że jest gruby. A wy coś jeszcze przygotowałyście tutaj? Tylko no, pułapkę. Co przygotowałyście? Pułapkę. Na czym polega ta pułapka? Że po prostu najpierw do drzwi zawiązujemy albo sznurek, albo jakieś nitki. Po prostu zawiązujemy na 1000 słupów. Potem przeciągamy i... I ta tasiemka wisi tutaj przywieszona przez cały korytarz, tak? Tak, to jest tak zawiązane, żeby to tak napięło się i... I co, i Mikołaj poruszy tą taśmę? Otworzy drzwi, zamknie, dzwonek zadzwoni. O tak. I po prostu, jak to tak drynda, to wtedy my się obudzimy, wstaniemy, zobaczymy i będzie Mikołaj złapany. Ale skąd w ogóle ten pomysł, żeby łapać świętego Mikołaja? Po prostu, same wymyśliłyśmy i zawsze od kilku lat chciałyśmy już łowić Mikołaja na wędkę. Jak państwo sądzą, uda się, czy też się nie uda? Zobaczymy. Za 16 minut będzie 9. To jest ten utwór, na który czekaliśmy od rana. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you baby. I can see a better time when all our dreams come true. city when the band finished playing. They held out for more. Sinatra was swinging, all the junk they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing Galway Bay, and the bells were ringing out for Christmas Day. Dripping that bed. You scumbag, you maggot, cheap, cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're ours, I pray God it's our love. The boys of the NYPD chorus still singing Galway Bay, and the bells are ringing out for Christmas Day. Could have been someone. Well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. Christmas Day. Muszę wyjaśnić, że przy organizowaniu pułapki na Świętego Mikołaja nikt nie ucierpiał, żaden rodzic. Za 11 minut 9 zaglądamy sobie w różne miejsca i podsłuchujemy między innymi naszych urywkowców, urywki z kalendarza. Sprawdźmy, co tam słychać u pana. Tymczasem w małym domku na mazowieckiej wsi przy ulicy Frankowiczów 19 trwają gorączkowe przygotowania do Wigilii. Synku, to zagrajmy, spróbujmy Jingle Bells, dobra? Super nam idzie. Przepraszam cię, telefon. Halo, Anetko? A to ty! Miło cię słyszeć. Byłeś bardzo grzeczny. Na pewno coś dostaniesz. Czerwony sweterek? No nie wiem, no trochę późno mówisz. Wiem jak jest. Mikołaj spełnia marzenia wszystkich, którzy byli grzeczni. Możesz być spokojny. Żartujesz? Tak się przestraszył Mikołaja? A reniferów się przestraszył. Pozdrów go serdecznie. Super, że się odezwałeś. Pogadamy jeszcze wieczorem. Mhm. Tymczasem trzymaj się. Pa, pa. Pa. Kto dzwonił? Pies. Wujek Filip. Filip Jaśnar. Pozdrawiam całą rodzinę. Za 10 minut będzie 9. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Cała ekipa życzy Państwu wszystkiego dobrego. Niech te święta będą rodzinne, radosne, uśmiechnięte, pełne spokoju, pełne rozmów. I żeby ważne było to, co naprawdę ważne. Nadzieja znów wstąpi w nas. Nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz. W jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar,